أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضوب وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. دی زنه دا غدی می ډلی د جنتیانو ذکر کوي، عام مؤمنان، او دی له مت بشارتونه ور کوي، ات بشارتونه ذکر دي. دا اصحاب الیمین دي، د دې وجنه دا اصحاب الیمین وي چې مخکې تیر شو په خلاصونو به ورته عمل نامه ور کې دي شي، یا د دې وجنه چې د میدان حشر خي طرف ته جنت دلته به کنه. او ابتدا کې وته اصحاب المیمنه ویلي وو، ځکه هلته د یو منوم ماخوذ کېدی شو چې سعادت دی، او سعادت اصل کې سبب دی د اصحاب الیمین کېدو دپاره. نو ځکه ړومبی سبب ذکر کړی، اوس یې مو سبب ذکر کړو. فاصحاب الیمین او خی طرف والا ما اصحاب الیمین، څلوی شان دی د خی لاس والا د خی طرف والا، څلوی شان دی، اوچت شان دی، عظمت شان دی. فی صدر مخدود دارستو 28 29 30 31، ټول خبر د مبتدا دی، معنی هم فی صدر، هم فی صدر مخدود ای بدی پاغ بیرو کی چې بیز ہو وی و طلح ممدود پاغ کیلو کی چې لاندې باندې جوختی وی و ظل ممدود او پسورو اگدو اگدو کی و ما ام مسکوب او پو بورا وانی کلی شوی پا مخدز مکا باندی و فاکہ تن کسیرا او پا می وو ډیرو کی لا مقتوع چې نه به ختمیږي ولا ممنوع نه به تن منع کیدی شي و فروش مرفوع او پا بسترو اوچتو درجو والا کی وی دا ټول اصل کې خبر دی هغه مبتدا د پاره چې دا اصحاب الیمین به وځي په صدر مخدود. مخدود د خدد نه دی اصل کې، او خدد وی لر کولو ته، نو دا هغه بیرو ته وی خدد شوقه چې دا هغه ازغی استې شوی. د ریو جن عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او دارنګ د اکرمه رحمه الله بلکې ابن قتیبه هم ذکر کړو دا غی توی الذی لا شوک فیه، چې پاغه کې ازری نه ګم. قول د عبد الله ابن عباس نه نقلو د امام مجاهد او ضحاک کولو چې دا الموقر حمله اغا بیرو توی چې ډیره بارداری ډیره میوې نه ویلي چې دا غډیرو میوه د وجه څنګه راز وړاندې. او ګم قول دا چې دواړه یو ځای کا، او دا امام قتاده رحم الله وی الموقر الذی لا شوک فیه، یو دا چې باردار هم دا بل دا چې بے ازغو دا، دواړه یو دي، دواړه صفتونه دي بګي. په داسې ازغو کې وي چې باردار بے ازغو دي، وطلح په داسې بیرو کې وي چې باردار بے ازغو دي، او وطلح مندود په داسې کیلو کې وي چې لاندې باندې جوختی وي. طلح جمر طلحه ده، او طلحه اصل کې د کیلې ونې ته وي. ښه، د دې وجنه د علي رضی الله عنه، د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما، د ابو هريره رضی الله عنه، د ابو سعید الخدري رضی الله عنه، څلور واړو صحابه قول زاد المصير کې ابن جوزي را نقل کړو چې دا موس ته وي، موس په عربی کې کیلې ته وي. او دغه شان په تابعینو کې د حسن بصری، عطاء، عکرمه، امام مجاهد، امام قتاده رحمهم الله دا غیم قولو. اگر چې نور اقوال دل طول لیکن دا بهتر و. او از ویل ممدود و پداس سوری که وی چه اگد وی اگد شه وی حدیث کې چې ابن کثیر و دا متواتر ویلی دی اراغلی دی چه سوری با دور سوری چه سور سڑی با پاغ سوری که سل کال مزل کئی نوم باخر تنشی رسی دی دور سوری دا یوی ونی یا دا مطلب دی چې همیشه سوری بی پنور سره بن ختمیږي لکه د سار دا ټیم چې څنګه یې کنه نور لانی راغتلې د غشانتر وخت سبا سبا دی ذکر مخکې سورې نساء 57 آیات یا سورې رات 35 سورې مرسلات 41 کې و ما يم مسکوب او په بور وانه کړي شوی په مقدس مقام څنګه بو اصل کې بيدو تا د دې په کورونو باغونو کې بار وخت جاری د ځمکه په سر باندې ببېږي یو خور دنیا نه رونی غزې کنستی کنه ا دې زنه دې کله ستاسو د پاس روان دي خو یو خپل خونه کوي ښه ځکه چې مسکوب نه نه با او چیږي او نه با بوقي او رسېته پکې ضرورت دي ښه ستاسو پکې ضرورت نه وي او فاکه حتن کثیرا او په میو ډیرو کې وي ډیر ځکه اقسام افراد ډیر دي کنه لا مقطوعه تن چې نه به ختميږي ولا ممنوعه نه به نه من کې دي شي معنی په وړي یا جمی وغیرہ به نه ختميږي بلکې همیشه وي دغه سورې رات 35 آیات کې تیر شو او لا ممنوع من دا غینه به هیڅ قسم من کوون کې نه وي بلکې عذیب هم نه وي او لری به هم نه وي شپول مول وطن نشته دیوال نشته چې کوم غواړي راغسته به شي د دې ټول صفاتونو مراد د دې دنیا د میونه بالکل په صفاتونو کې جدا دي او بیلې دي او فرش مرفوعه قداس بسترو کې به قالینونو کې به چې اوچت دي اوچت به مکان داغه اگر چې په وخت د کیناسو کې بدی درا کوز شي چې لیسن کینې نو چې دی ویخه دا د دنیا اسپن خدای چې اوچې دی ته کینې نو کته شي او هغه دا چې کته به چې تاسو کینې نو برابر شي ښه ایا مراد د فروشین نه بازوی بی بیان دي زواد الفروش مراد دي ځکه چې عرب خلک د زنانو نه کله تعبیر په فروش سره کوي او کله په لباس سره کوي جامو سره او داغي حسن جمال او شان به اوچې ردی و جنې او مراد د دین بیا د دنیا غ بی بیان دي چنه کانی وی او د دې وجنه صنعت د فراشیت په دنیا کې پاغي کې ښکارو کنه ځکه ډیره تابعدار او د خلخاوند لکه د بسترې غوندا او دې تفسیر باندې رستو جمله هم دلالت کوي ان انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عروبا اترابا لاصحاب اليمين 35 36 37 ساعت وګوره دیګه دا غي شان ذکر کوي ان انشأناهن یقینا پیدا بکوم د غزنانا انشان په نوې پیدایش ورهن مخینه معلومیږي کنه چې دی لا بسترې دي نو بسترو والا مشته کنه زنانا نو مرجع زمنن مخ کېشته یا د فروش نه مراد که خو دې شي سم چې دیم تفسیرو بي بیان دي نو بیا خو صفاله چې زمير غي دراجي دي یقینا پیدا بکوم د غزنانا په نوې پیدایش پته ولګي د دنیا غدي ښا فجعلناهن ابكارا جوړې به کو دي نوې جنکه په زنانو کې ډېر افضل صفات داده د دې وجنه مستقل ذکر کو کتابه پاکې رہی باکره دي دوی چې سړی مخ کې بالکل نه دیلې یعنی اگر چې په دنیا کې بوډې شي او اغړه شي او لیکن جنت کې نوې جنې دا حدیث د ترمذی کې راغلی نبی علیہ السلام په طریقه د مزاح کې او ځل وی چې بوډېګانې به جنت ته نه داخليږي نو بوډې شي اورې د په جلا شو چې الله رسول د امون بشر د زینو نبی صلی الله علیه وسلم او توې بدايات نه دی ورې د لګ نه انشاء نه هون انشاء په جال الله او افکار ال توګه بډې نه هلته وځي نه اشاره ده چې نصوص کې اکثر اوصاف مقصدی ګورې خان لکه حدیث کې راځي چې جنت ته بنمام او قطات نه دي قطات او نمام چې غل خورته وي کنه نو کې اوسره موحد دی الله یو منی پیغمبر منی مونږ یو د قضا کړي روشی نیولی دی برابر نفلو نیم کړی دی حجو نیم کړی دی عمره په کې ریام نه کړی او صرف دا کارو پکې چې غلی کړی دی به ټول عمر بیا او جنت ته باړو دی نه دا غي مطلب دا دی چې جنت ته باندې داخلي کی پتی صفات او دا صفات به الله ختم کی څنګه دې ختم کی لکه صدا به اور کی کوي او دې جوړی چې وی جوړی نه بیا په دې جنت ته دا نه چې کوي کافر دی مسلمان دی ځکه ما وی چې اکثر او سات مقصدی ښا یا او په جهنم کې سوخ د پاره داخل شي یا الله به ته داسې مغفرت وکي وی شان والا دی چې زه ګناه دې کړې دي جرم دې کړې دي خو مسلمان مې موحد دی نورې غلطۍ دې نه دي شوې ریا دې نه کړې ونه دې نه کړې اخلاص در کې ډیرو حاجو مونږ او روزا دا الله در رضا لپاره دی نیولې دي دې شي الله ذاتي معافي معقول والا ذات دې دک هغه فرق دې زمونږ او د معتزله او خوارج په منځ کې چې اهل سنت کاغه صحیح احناف دي صحیح العقیده او کاغه شوافی دي که موالک دي که حنابل دي که اهل الحدیث دي محدثین د ټول دا یو خبره ده چې مسلمان په ګناه کافر کیږي نه چې کله عقیده صحیح ده یو خدا چې په عقیده کې کفر دی یا د شرک څخه خبرې دا غنه ښکاره شي نه ځان له مسله ده چې دا نشته نو په ګناه نه کافر کیږي نو مقصد په نصوصو کې اوصاف دي ښه نو دې مقام کې ما اوصاف ذکر کړو ښه غروبا محبت کار کوون کې به خاون دانو سره میړونو سره اقرابا مزولې به یو بل سره کورنۍ کې به دا جینه کې یو بل مزولي ښه یو کچ به بس د خاوندانو سره به ممزولي بعض روایتو کې راځي 33 سال عمر به وي غروب د عرب نه اغسته شوی دی په معنا د ښکار کولو معنا دا زنانه به خپل محبت خاوند ته ښکاره کوي د مینې په خبرو کنه او ناس کولو او په ځان ښایسته کولو د دې وجې نه مفسرین دا ټولې معنی دلته ذکر کوي لکه سید ابن جبیر رحمه الله او عبدالله ابن عباس رضی الله عنه قول دارنګ زجاج رحمه الله ابن قتیبه هم ذکر کړیو چل متحببا ببات الازواجهن خاوندانو ته بخوږي دیم قول د عبدالله ابن عباس نه نقلو د حسن بصری امام قتاده امام مبرد او مجاهد وغیرہ رحمهم الله دای قولو على عواشق وقولو خاوندانو با عاشقانی غروب دامانه عبدالله ابن عباس نه بل قول نقلو ابو عبیده بیاغو ورکلو چل حسن دو تبعول تبعول وی مانا د میړه خصمانه بډې رخه کوي د بال خصمانه بډې رخه کوي نو خزتوب بډې رخی چاوی الغنجات اکرمه وی اواز دې ډېر نرم دی ډېر په زیدار دی شبل اواز او درون اواز نه دي چې هغه په وګونو باندې بد لګي کنه باندې خزي خبرې کی ته لوړ راواغس کنه لوړ نه رالی او بیا ظاهر ده چې خپل خاوند ته خبره کی په نرمه لهجه باندې کوي ښا په کاروم دي چې په نرمه لهجه وشي د مسلمانې خزي صفت ده دا په کوزو واس خاون کر لګیا را دا واس په غنر او باسي خبره بینه تیزی دی وجنا التم الله دغه صفات وایي کې خود ابن زید دی الحسنت الكلام چې خبره خیسته یو شعر تقریبا یو بل د نذیر چې سوچ وکې ولې چې خبره خیسته ای आवाज خوږي دا رنګ د خاون خو خیال ساتي په خاون عاشق یو خاون ته محبوب وي خو سیز دی تقریبا یو بل د نذیر اترابن امزولی وي له اصحاب الیمین د پار د خیل اسوالام دا متعلق دی دا انشأناهن انشأن ترا یا دا اترابن ترا لکه حدیث کی راضی چرا ناری نه جنت بوم د دری دیر شکالو په عمر کی یا خبر دی د مبتدا معنا هذه النعم لاصحاب اليمين دا نعمتنا ته جنت یانو د پاره دی کنه دا سوق دی سلته من الاولین دا غنی دلیل د مخکنو امتونو و سلته من الاخرین او غنی دلیل د رستنو نام دینه دا پتو لګیږي چې مکنو متونو کیندا ډیر دی ورستنو کیندا مستنی umat کیندا ډیر دی یادا سی وای چې ردی umat په اول کیندا خلق ډیر ورستوم ډیر دی اصحاب الیمین په جنتیانو کې ډیر دی او سابقون ته کم دی مخ کې تیر شو کنه سلته من الاولین او قلیل من الاخرین کنه دلته دا مبارکه سله وای ها چې سلته من الاولین دلیلی له مخ قانون او سلته من الاخرین او دلیلی درستنو نام ندریا مډاله شروع شو اصحاب الشمال او اصحاب الشمال او کیل لاس والا ما اصحاب الشمال سبت حال له د کیل لاس والا ناکار حال دي ما کې اصل کې دغه تحویل مقصدی چې خراب او بد حال دي فی سموم دا مغشان خبر دی مبتدا کنه هم فی سموم وحمیم فی سموم په ګرمو هواګانو کې وای او حمیم په خټکی د لوګو کې وای او ذل می حموم او په سوري د لوګي کې وای لا باردین چې نه بیخي ولا کریم نه بس فایده ورګي ته دا هیڅ سزاګان ذکر کړی تخفیف دی کنه پښپغو حالاتو شمال او ته وې اصحاب شمال ځکه عمل نامه او په ګل ګس لاس ورکړې شو یا جهنم د میدان حشر ګس طرف ته دی الته کې دی پراته دی او مخکې وته اصحاب المشعمه ویلو هغه د شوم نومو کنه او شوم نو خوست ته وی او نحوست او شو مثلا کې سبب وګرځي د دې چې د شمال والا شنه مخکې سبب و دې مو سبب شو دغه هغه مخکې بشان او سموم هغه هوا ده چې ډېره زیاته ګرمي او په مساماتو د بدن کې ننوزي او زل دې ته زلوي او زل لم يحموم دې وته استهزاء ان ویلې دې پچموزي ور پوری کړې دي کني د لوګي سوري او زل لم يحموم تور لوګي به چې د سوري په شان بخکاری یا بردی په ګومان کې د اول وخت نه سوري ښکاری ورستو په تو لګی چې داخلو گیو لا باردن به یخوی ولا کریم او نه به فیدمندی یحموم ډیر تیر لګیره داخل کې هغه تور چې هغه د حمام سکرو په شان دی کنه حمام نه راو دی کنه سکرو ته وی یا د حم نه دی دا واز دی پټی چې کله په اور باندې ویل شي او تور شي کنه موږ د کسکر وایو هغه ته موي جهنم هم تور او لوګي هم تور او جهنميانو مخونه هم تور ځکه دنیا کې دې عقیده او اعمال او ټول تور کنه ظلمات ټول کنه قال ته الله تیرو د بوت له او دې ترتیب کې اشاره ته وګوره سخته سخه هم اشاره عذاب ته اشاره شو ځکه دې د اور د ګرمینه بتنګ شي نو اواب غواړي نه غواب سمومي بیا بو غواړي نه غب حميمي نو بیا به سورې غواړي نه هغه به مو ګرم یو بې فایدې وي نو پته ولګېد چې دې له پیس وخت کې د عذاب نه خلاصې نشته سورې مرسلات کې به ان شاء الله دا غزویل تفصیل راشي ښه چې دا څنګه زویل څنګه سورې ده نلته به راشي 30 31 32 33 آیات کې هلته شته کریم مانا بې فایدې دی خوب او ښایسته منظر واله نه دی دا اصلي سورې صفتونه پکې نشته کنه لکه سورې خو هغه چې یا برودت ورکوي یره که برودت نه ورکی نو څه فایده خو ورکی کنه ادا یو کاروم نه کوي دا ولی ول الله دا دوره سخت سزا ورکی نو علل شروع شو دې علل وی ښه دا عذاب وجه شروع شو چې انهم کانوا قبل ذلک مترفین یقینا ودی مخکې د دینه ډیر مس په مالونو د دنیا کې دا ول سبب د عذاب د دې چې دې کې اطراف هو مترف خلقو کنه اطراف څه ته وی د دنیا په نعمتونو او په مزو شهواتو دور مشغولو چې دین نه بالکل نا خبرو او توحید او سنت ته تکبر کاو د قران خال نه راته د حدیث خال نه راته دا کاو یا نه عمل به کوسې کړو په واه وکړو عمل خو مخکې د کول غالي کنه او د هغه علم نه حاصلو او بیا قرطبی وی اعتراف په حرام مال پورې خاص دی هغه کې اشاره او سرمایدارانه نظام ته چې هغه د هغه جړ هغه ټول کفریات دی وس چې ګورې نو کفر دی د مسلمان نور په مړی باندې زور کوه او دا مال وا او په غیزان مالدار کوه ځان نو کوه ځان سیټ کوه چې کله لګ وست راشي افسر شو یا دا غی نه برشي وزیر شي او بل څه شي شوی چې کارخانه دی یو د نو درې کوي او چې درې شي نو څلور کوي وګوره صنعتکارو ته ټول عمر د دې خلکو تجربه او شو خو افسوس لري ډېر بیا خپل قوم دی یو کوفه قوم دی کني ستاسو سیاست ولې تاسو نه معلوم ته ګورې نه او سترګری پټی کړی چې لاړ شي ال تکي نه غیزان خو برابر کی خوب سوچ دا چې نه راځي نو انې نه راځي نه غزان مړی نه چې بل راځي نه غزان موړ کی خله مولا او لامی فرق پکې نشته یو د بل لپاره دی ا مولا اشرف علی تانوی سه یو ځای کې وګ په حس کړو اشرف الجواب کې هغه وی شخصي حکومت د جمهوریت نه خله ته ما کې سینا او هغه وجه ذکر کړی دی غني یو وجه په کې دام دا چې شخصي حکومت کې خو یو خاندان دی یو تن دی غیر روان دی اغزان خو مولکل دی اغه نور خزانه نه وي بیا وګوره خلک بغي هغه ملکونو کې چې دا دی وګوره د سعودي ملکونو ته کړه چې کله شاهي فرض حکومت ته شیرا روان دي خاندان کې یو ورور دی هغه لار ورپسې چې کم دی سو خپل ترتیب دي دا سي ترتیب نه شر ټولو نه مشرو ناغو چې هغه لار هغه پسې چې کم مشرو هغه نو چې بیا ورپسې دوه برګ رالو نو پکې قصونه واجی چې یو دی ورځ مخکې دی هغه مخکې حقدار دی هغه مخکې شي دا سي ترتیب سر روانه ده او دا د سعود سعود ته اتیا زامن وی یو اتیا زامن ګڼ زامن دي الا تر اوسه پورې هغه حکومت ولې جو ګورې نو خلک یې افسوس دار کله کله سړی خفوم شي چیرې ملک دی د مسلمانو الحمدلله ټول مسلمانان دي د دین کار پکې کیږي دا نه چې نه کیږي دا بد بختیار زمونږ یا غدین کې خلوص نه پاتې شوی زمونږ که زه مو قبول نه او قبول نه لیکن حالات دوره خراب دي چې روز پر روز پیسې دی ویلو کیږي دا ته پاتې شته اوس وسولګ مخکې ڈالر 55 کې اوس 103 تر اوره دی کا پیسې په دې دا کې دورا راکته شو چې 103 تر اوره کې ډېر اوسې چې پاتې نشو دا ولې دا زمونږه کار دی شه روان دي د برینه کم یو جنازی غزان مور کی بل براش غزان مور کی بل ادمون تجربه در طول عمر دی لگا مطبخت خلق دی نو دا کسان دی چه اطراف والا خلقو کنه دنیا کې اغی په مایه گنی چه دا مال برا سر طول عمر یوم آغا کسانو مونگ چه نمونه ناخلو و لیکن چه بلد که نو سر پی بیار آغا کنه نو شل زر جریب ازمک اخلاص نکو بیا نو بیا آغا مال و دولت چه پتا نلگی چه پا بینکونو که سورا بیلنس پروتو د بار ملکونو کې سورہ صحیح اخلاص کړو کلاسیکي بیا کلاسیکي نه اوزل چې اور فقہی کنه یره سورہ به وي عمر به سورہ دی تنجری به وي چې سل کاله وي بیا خو د زینہ پاتې دوم نه کنه بیا کوم ماشینان او چته کې نه پاتې به ولیکن دا بدبخت لګیاو مترفونو مترف دغه ته وي بس مس په مالونو د دنیا کې ښا او بیا خصوصا قرطبی له حرام مال چې راځي مکی راځي او ځکه کنه ادار چا غوي او بس چې کوم ځای مومي کنه نو اله به نه کوي دا غو انهم کانوا قبل ذلک مترفین او کانو یصرون علی الحنث العظیم او دی چې همیشګری به کولا پاغه ګنا لوی باندې لوی ګنا باندې نکله کوکا لوی ګنا څه دی عبد الله بن عباس رضی الله عنه حسن بصری امام ضحاک ابن زید رحمهم الله داغی قول زاد المسیر کی ابن جوزی را نقل کړو چې شرک ته وای کنه په شرک کې اختو ګوره ډوره غټ بشي چې دنیا تعلیم هم کړل او سرمایه‌دارم دی بیا هم چې ګوري کنه نو وی پلان کې دربار وی پارک ګلاب باندې ویند پلان کې دربار پارک ګلاب ویند راته دربار پارک ګلاب باندې ویند ځخه دې د پاره چې عزت لټي پاګه باندې کنه واتخذو من دون الله الهه ليكون لهم عزه دې د پاره کوي داغه حنس عظیم دیخه زم قول داو چې داغه غټ ګنا دی چې دې توبه نه دو باسلې پردې مالې وو توبې نه دو باسلې پردې پولیس ځان ته والي توبې نه دو باسلې دارنګې ضرور حق و سره ټول عمر هغه ساتلې دي ورکلې نه دي توبې نه دو باسلې چې هغه غل ورکی توبې سل دي دوی چې حقدار له حق ورکه کنه چې گاوندی حق و سره هغه نه دي ادا کړي د مسلمان خوار غریب مزدور حق و سره هغه نه دي ورکړې او توبې نه دو باسلې توبه و باسل دي دوی بیا په دې ګناونو کې چې پردې حق ته بګي چې هغه مالک تور اسه مالک ته حق ورسې نو ټیک ده توبه دی و باسلې لیکن دې توبه نه دو باسلې امام مجاهد او قصاده دادا سره دي امام شعبي وی يميني غموس پکې داخل لې پتیر زمانه او سره د دروغ قسم کړی خپت راو ته چې دا کار داسې نه شي وي ادي قسم په خوله لري شي وي ولې ځان له پوزو چتي یا څه پیسو څه مقصد دي یا څه زیات ځان رسول مقصد دي د اقتدار حاصلول دي دا غي د وینه قسم خوري په دروغ باندې رحیم سي عظیم څه ته وي دي امام زجاج وی وی شرک او کفر او بالباس او اخرت نه منل دي ټول ته شامل کنو دا ټول لاواله زاد المسیر ابن جوزی رحم الله ذکر کړو دا لوی لوی گناهونه کول او توبه نو باسلی دا ولي توبه نو باسلا دا اخرت نه منل کنو دا اخرت یې منو دغه توبه باسلی او کانو یقولون او دی چې وی به ایزا متنا و کننا ترابا آیا کله چې مړو شو او شو خورې و ایزا منو اډوکی اینا لمبعوثون آیا مونږ دوباره ژوندې کېدی شو او آباؤنا الاولون او آیا پلاران زمونږ مخکنی معنا څه وګوره دا دویم سبب ذکر کوي کنه او دا مرض د عامو مشرکانو دی که مالدار دی که غریب دی نو بیا ورپسې درېمې ذکر کو دا چې وکانو یقولون اذا متنا انهم کانو قبل ذلک مترفین یو سبب یو علت كانوا يسرون على الحنث العظيم دا دویم سبب چې د عامو مشرکانو دی اصرار کوي په حنث حنث اصل کې معنا د ماتولو د لوس پکې یې کنه لوس ماته یې الله سره لوس کوي ماته یې یا کنه عبدو یا کنه استعین ماته یې یا تحیات لله و صلوات و طیبات و باری ماته یې دارنګ دلته نخلا او نترکم یې بجرو لوزونه کوي ماته یې لوزونه کوي ماته یې دا دویم سبب نو دریم سبب دا ذکر کوي د مقام کې چې انکار کوي د قیامت نام او دا د لوی جاهلانو عقیده ده ذکر الله تعالی د قدرت او د علم نه انکار کوي او دې کړه حمزه د استفهام درې استبعاد د پاره دي دې وجه نه دی به وی چې کلمون غمړ شو او خور شو کنه اډو کې شنو بیا هم دوباره ژوند کی کو زمون مشران مو نو دله جواب وکا قل وتوایا ان الاولین یقینا مخکنی خلق والاخرین ورستنی لمجموعون ضرور راغون بکړی شي الامی قات یوم معلوم مقرر وخت دروازه معلومه تام اولون کې اشاره ده چې غیب زری زری شوی او بیا به ملا راجوندی کوي اسکی صورتونو کې امتیر شي او جواب دی اصل کې هغه چې ان الاولین والاخرین لمجموعو او را جمع کیږي په خامخا اللهم پکې ذکر کړل لم مجموعون او د اللهم قسم بانیم دلالت کوي او زور بانیم او لفظ د میقات او یومن او معلوم او غیره پکې ذکر کړي چې صرف باس بنئ بلکې جمع د ټولو خلکو په یو میدان او په یو وخت او په یو ورځ کې او معلوم نو مطلب صحیح معنی د الله په علم کې هغه ورځ معینه ده یادا چې دغه صفاتونه قران کې معلوم دي نو زه کوي چې وته وایا چې لمجموعون خامخا یو ځای بکړی شي لامی قات یوم معلوم مقرر وخت ورځ معلوم ده نو ثم انکم ایها الضالون المكذبون یا یقینا تاسو و گمراهان و انکار کوونکو لآکلون من شجر من زقوم خامخا خوړون کی بای د ونی د تور نام فمالئون من هلبتون نو ډکون کی بای د اغه نه خېټ خپلې فشاربون علیه من الحمیم نسکے با داغی دا پاس دا یشید لوبونا فشاربون شرب الہیم نسکے با پشانت دا جلوالو خانو آزا نزلو هم یوم الدین دا تیارم المستیاد دی دا پروز دا قیامت داو گو رمخ کی اسباب ذکر کرکا نا نرستو دا اسباب ذکر کولو نا دری عذابون ذکر کئیو سو دا دینا مخ کی عذابون ذکر رو پائے که اشارہ وا چه هواگانی او بو سوری دا جہنم پیدا نور کئی او دی کی اشاره ده چې خراس کاک دا غیم سو فایده نه ورکي تو علون دی کی اشاره و مرض د شرک تا چې هند سے عظیم کې هغه ذکر شمه کې کنه او مکذبون کی اشاره ده انکار ته د باس بعد الموت نه چې د قیامت به منکرو من شجر من زقوم دونه د تور نه چې سوره صافات کې تاسو ته دا غی ذکر شه او کنه 64 65 آیات کې چې انها شجره تخرج فی اصل الجحیم طلوها کانه رؤوس الشیاطین دا داسونه ده چراتو کیږي په ویخ د جهنم کې او دارنګي سوره صافات کې دا دخان کې ذکرو 43 44 45 کې بلکې 46 کې لره پور ان شجره الزقوم طعام الاسیم کالمهل یغلی فی البطون کغلی الحمیم دا غونه ده کنه من شجر من زقوم فمالئون من هل بطون نو ډکون کې به دا غینه خېټه خېټه به ډکوي بیا کنه د کی اشاره دا چې د مړېدو فایده به نور کوي او نقصان به پکې ډیری په سبب د ډکېدو د خېټو چې خېټه یې ډکه شوه منها شجر جمع د شجره داونه اصل کې خوړون کې به منها داغینه معنی دا غوونینه څه یې صد علی بخوري کنه ټول خونو خوري او چون کې شجره دا مخکې من شجرین او شجرین اصل کې جنس دی یا جمع ده شجراتون دا مفرد نه غوري که څوک دا وایي چې دلته ضمیر وته مؤنث راځي کو او دا د مقام کې دا فرمایل چې من ها نو ها ضمیر څه راځي دی وای دی ونی دا راځي دی کنه ته دی ونی نه بخوري مې ونی نه بخوري سو څه حصہ دا غي او بیا دې کډې را زور نه دا دی دا نو فشاربون شرب الهیم سکيبه کی به راغې د پاسه من الحمیم د خټ کېدل وبونه علیه کی ضمیر راجې د خوراک کا یا زقوم توفی دلالت کوي چې دا خوراک د زقوم سبب دی د وبوس کو د پاره د دې وجنه چې زقوم ډیر تریخي او ډیر ګرم وي او د دې په مړای کې او پاسان نه تیریږي د دې وجنه به وبوس کو ته محتاج وي فشاربون شرب الهیم بیا به داس اسکی لکه د جل والی وخانو په شانتی هیم د هیام نه ماخوذ دی او هیام یو مرض دی د وخانو چې وبس کی او نمړیږي وبس کی او نمړیږي دې ته جل والی وخان وي ښا په انسانانو کې دا مرض راځي استسقا وته وي یو سړی وبس کی اسکی ګړې پړتيږي او مړیږي نه تند نه ماتيږي اتر دې پوری چې دا غو خېټه و مشلې ده دا غړې وبس کو دا وجنه دیم قول دا او چې نه دا جمع د هیام ده خو هیام هغه ډېر کې د شګو ته وي چې دا وبو په سورا اړې نو وبزان تر اخی و دا ډیره کې د شګو دی بوبو نه مړیږي په دې تشبیه کې د دې ډیر قباحت ته اشاره ده ځکه چې تشبیه اوخ سره اوغه اوخ چې هغه مرضی او د حالت د سکلو سره دا ټول بد ګڼل شي کنه ځکه بیا به لکه د جل والی وخانو په شانتی سکینو او ها ذا نزلهم داغه تیار مېل مستیاد نزل هغه خوراس کاټ ته وی چې څنګه مېل مراشی نړم به وته خلق کې دي مخې ته او بیا روسو ته مقصدی خوراس کاټ په عزت ترګ دی کنه نزلې دومره قبیح لري چې رسو خوراک به سوره قبیح ښه دی او پر استهزاء وکړه چې دا دی هغه تیار مې مستیا دا وېڅه نه نو خلقناکم فلولا تصدقون پورا د دې آیات نه ماته سمخ ویلو بل باب د مستقل اصل کې په دې کې سلور عقلي دلایل د تربیت سره متعلق ذکر کړي او د هر نعمت سره زوال هم ذکر کړي هغه ته اشاره کړي وګوره د پیدایش سره مرګ ذکر کړي وګوره د فصلونو سره خطوام ذکر کړي وګوره د اوبو سره اوچاج ذکر کړي او د اور سره د آخرت اور ته اشاره کړي او په دې دلیلونو باندې داوره توحید متفرقه کړي بیا عظمت د قران په شپږو حالاتو ذکر کړي چې پای کې زجروم دی بیا تخفیف دی په ذکر د حال د زنکدن او بیا عجز د مخلوق د واپس کولو د روح نه ذکر کړي بیا ذکر د دریو قسمونو د خلقو دی ښا او بار د مړوږي او تفرید داویره توحید د اخر کې نتیجه نړم به دلیل ذکر کړي چې نه نو خلقناکم ممتاز پیدا کړی اے فلولا تصدقون دا اولی تصدیق نه کوي دا تصدیق عام دی تصدیق د توحید او د پاس بعد الموت او د رسالت او د قران ټولو ته دا اولی تصدیق نه کوي انتم او فرایتم ما تمنون آیا تاسو سوچ کړل د پاغ نطفه باندې چې اړوي تاسو پر رحم کې انتم تخلقونه آیا تاسو شکل جوړوي داغه ام نحن الخالقون کومه شکل جوړونګي یو الله وی کمه وبش رحم تزي داغه نه دا بچي سوک پیدا کوي تاسو دې پیدا کولی شي کدا زه په خپل قدرتونو پیدا کوم انتم تخلقون ختام عام له ټول مخلوق ته انبیاء دي کولی دي او عام خلق دي ټول دا ټول عاجز دي او تخلقونه کې اشاره هغه حالات او جوړولو طریقه او بدلولو ته چې هغه سوره حج کې تاسو تفصیل سره تیر شیو چې یا ایوه الناس پیندم آیات کې ان کنتم فی ریب من الباث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه مخلقه وغیر مخلقه نبین لکم ونقر فی الارحام ما یشاء الى اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا من تاسو پیدا کړی د خورینا بیا د نطفینا بیا د علقینا د ټوټې د وینینا بیا د ټوټې د غوخینا چې څو اندامونو والا واسو کریمګړې اندامونو والا او بیا په رحمونو کې سارو تر څو وخته پورې بیا ماشومان رو باسو ګوچی ګوچی بیا ځوانې تورسی سوک باخي بریری باز ردین امخ کې ملشي باز یو رسول شي هغه ډیر ناکاره عمر ته چې ګډا شي نو بیا نه پويږي پس د علم نه پیس حالات ذکر کړل دي یا سوره مومنون کې ذکر شي 12 13 14 آیات کې چې ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلنا النطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر انسان هم پیدا کړی دی دا غ چانشي خټینا بیا موږ ګرځول نو نطفه باغ زې مضبوط کې بیا پیدا جوړ کړ موږ د نطفه نه ټوټه دی ویني بیا موږ جوړ کړ د ټوټې دی ویني نه ټوټه د غوخه بیا موږ ټوټه د غوخه ډکو والا کړه نو بیا ما ډکو د غوخه واغوندول نو بیا هم پیدایش کو د دې په نوې پیدایش دا ترتیب بیا ټول تخلقون الله وي تاسو را تخلیق کولی شئ په دې تر اتوارو باندې کومه یو نحن قدرنا بينكم الموت من مقرر کړل تاسو په مینس کې مرګ او ما نحن بمسبوقين او نو یم عاجز شوی الا ان نبدل امثالكم د دې خبرې نه چې بدل کوم شکلونه تاسو وننشئكم في ما لا تعلمون او پیدا کو تاسو په هغه شکلونو کې چې تاسو به نه پیژنې ولقد علمتم النشأة الاولى او یقینا پوهه تاسو په پیدایش مخکنی فلا ولا تذكرون ولي نسيتنا قبله ولي دویم پیدایش نه یادوي مخه تا روستو د نعمت د خلق نه زوال ذکر کنه تو ذکر د مرګ سره وګوره پیدا میکړه دا یو عام نعمت دی د الله چې ژوند دی ورک انسان دا نو به مرګ ذکر کو قدرنا دلیل د تقدیر دی کنه وګوره تقدیر الله کړی دی او په دې کې عبارت پټ دی بینکم من یدور بینکم دا ګرځي د مرګ تاسو مې نس کنه یو مرشي سبب المری بل ورځ بل مری بل ورځ بل مری دا روانه ده یو پیدا کیږي یو بل زی او ما نحن بمسبوقین موږ مسبوق نه یو مسبوق هغه چاته وي چې بل څوک تینا مخ شي نو بل په سابق شي کنه نو معنا مغلوب شي عاجز شي کنه نو متعلق اصل کې حذفي چې او ما نحن بمسبوقین عن تقدیر الموت موږ عاجز خو نه یو کنه یا مطلق دی یا رستو سره متعلق متعلق د دې الفاظ کې علا ان نبدل امثالکم وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم متعلق ولا حذف كلام کې رو باسه د مسبوقين د بار څخه دې سم وقول لا نو خامخه متعلق وسره زمکول شي ان تقدیر الموت یا دا رستو علا ان نبدل امثالکم لکسن چه معنا ما وکړه انیو مون عاجز کړي شوی په دې خبره باندې چې بدل کو شکلو نستاسو نظم ردا چې د مکان کې بیا دا علا په معنا د عن باندې ښه او کعلا په خپل معنا شي او مسبوقین پورې متعلق شي نه دین او مخ کې قادرون بیا پټي معنا مون قدرت لرونکي وګره امثال مراد د دې نه صورتونه او شکلونه دي معنا د انسانيت نه خلاف نور شکلونه به تاسو لدر کی یاد امثالکم نه مراد اولاد دي معنا تاسو ملکی او تاسو اولاد تاسو بدل کی راولي لکه دا نظام جاری دي دنیا کې الله جاری کړی دي ننشئکم فی ما لا تعلمون تاسو پیدا کو پاک شکلونو کې چې تاسو نه پیژنئ لومبه معنا کوالو د دې نه مراد نور شکلونه دي چې مسخ شي شکل چال الله مسخ کی یا دې معنا قیامت کې به شکلونه بدلی د چا مخونه بسپینی خیسته وي د چا به تک تور او بد شکلې ګرځې دنیا کې سور سپینو یا مراد دا ده چې رستو د مرګ نه بعد انسانانو له درندگان اخري په داغې په بدن کې مخلوط او بدل شي بعد انسانان خوري شي او داغه خورونه بوټي ونی پیدا شي او بعد انسانان په معدنیاتو کې ګډ شي په داغې نه غ معدنیات جوړ شي مالګه دې جوړ شي دا امثال او اشكال مختلف دي کنه چې انسانانو ته داغې علم نشته چې څنګه د رستو منتقل کیږي دای چا ته پد نشته چې د دنیا نه لاړم او بیا رستو قبر کې خورې شوما اې دې چې زمانه پسو داغینه کمر جوړ شي یو خلک داغینه خور وړي مخپل لیدلې دي ښه بنګوره کې اکس کورونه وته وي چې څنګه ني سو نو سي اټه سي خبره ده آل ته زوم یو سبق نه وي ته باغاله بچیتلو ناغه مقبره بره پاتې شوی ده امون مدرسې ته باغاله باندې تلو چې وب قتل نو باز ځای کې به قبرونه ښکارېدل نو باز ځای کې باړو کې وو باز ځای کې پته هم نه لګېدا اوس داغه ځنه خلکو کمرې کنوسته هغه خوري وړي دي هغه خورونه کې دي شي منګې جوړ شوی دی کاسه ته جوړ شوی چې هغه خورې د پاس دغه را پاس شولې ده چا په کې دنه داڼه کړې د ځمکه کې خوراک کړې د پته خو نه لګیږي که شي کوم فی ما لا تعلم ها ته هیڅ پد نشتا چې رستو زکم شکل ته بدلېږم الله ما کوم شکل تاړي او دا غ شکل نه الله بیا ستاد کریم قادر دی چې قیامت کې به خپل شکل دی بیا راولي دې کې اشاره و دې ته کله بیا سورې بنی اسرائیل کې هغه ته اشاره شوی و 50 آیات یو 50 کې قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم كتاسو كاني شي كوس پنا شي كپل شي الله قادر دې بده چې بیا به دوباره ژوند دی وي نو ځکه رستور به سي فرمایل چې ولقد علمتم النشاه الاولى تاسو په یوه پړم بي پیدائش نو فلا ولا تذكرون نو تاسو ولې د سيادت نه قبل وي یا دوباره ژوند ولې نه یاد وي په طریقې د قياس کول په اول ژوند باندې دینه دا پته ولګی دا چې الله انسان ما پیدا کړي لوی نعمت کړي احسان میکړل په سوره اتوارو دنیا ته راغلي لمرګ نه پس پته نه لګی چې کوم شکل ته الله بدلی هغه ته بدلی بدل کی او بیا د قیامت پر ورځ باندې بیا به راځوندې کوي او هغه روح چې کوم ستا په خپل مستقر کې دی کنه هغه به سره یوځي کوي اوس روان دي ان شاء الله آیاتونه او دا د جمهور امت مسلکو چې روح کله د بدن نه جدا شو او دا روح یا جنت ته لاړ یا جهنم ته یا الیین ته لاړ یا سجین ته بدن دلته پاتې شو اوس بدن دلته کې هندو سیزل دی هندوانو په سیزخه اوس هم سیزي دا هغې رواج دی ایرې کې او غیره بیا په ګنګا کې لهو کې یا میانو خوړلی دی یو سړی او د هغه وینه او فضله جوړه شوې ده صرف فضلې په شکل کې د هغه نه خارج شو د هغه وینه شوه او د هغه بدن غوښه شوه او څو درندګانو وخوړو لیکن الله قادر دی په دې چل ته روح له عذاب ورکی دا غي اثر دلته راځي ته به نه پوهیږي اثر پر راځي انسان زمکه راغ کوي او سرکل جوړ دی سینس والا سرکل ذکر کوي کنه دې زمکه کې د انسان په دې بدن کې ډیر نامیاتي اجزا دي زمکه ته راغ کل جذب وکړو چې جذب وکړو د مخبري لازم کړي را سربای ګوري دا غځه کې بیا هغه په بل شکل کې لاړو بل توانای ته بدل شو نو کې دې شي دا بوټي موټي سارو خړل او هغه انسان د بدن غتواني او طاقت ول ته ختم شو کنه اغي وخړل او چې کله اغي وخړل نه اغي په او داغي وخه د انسانان نه خوري شکل بدل شو چې شکل بدل شو نو شیم جایز شي ورخه کله چې شکل بدل شي شی جایز شي وشان نه دي دا چې کله توسي دي اوس پاک دي دلته پراتی مسلم کولی شي دغه او کها بیا مسله لیکي ولې شکل بدل شو دا چې زل شي دې رمات ته جوړ شي دې رات ته جوړ شي دې نجاست ته ګندګي ده لیکن کله چې تیرا جوړ شو دا غي خپل حیثیت بدل شو اوس هغه حیثیت نه دی نو تا ته خپل نه دی معلوم چې ما الله کوم شکل ته بدلی ښا دا غي سرکل ته اشاره وکړه چې الله غوړې تا په ډیرو اتوارو باندې چې دا کول شي په دینه دی قادر چې دوباره دی بیا ژوند دی کی مې وټیم را روان دی بیا بل ژوند دی کی نا خو نور تلل هم ذکر کوي بیا ښا بیا و غوړې وا اصحاب الیمین او خلاص والا ما اصحاب الیمین څخ شان دی د خلاص والا فی صدر مخدود مشغول وی پاغ بیرو بیزغو کے و طلح ممدود و پاغ کیلو لاندو باندو کے یا چختو چختو کیو بل سرا و زویل ممدود و پاغ سور اگدو کے و ما مسکوب و پاغ عبو روانو پا مخدز مکا یا پاغ عبو توی کلشو پا مخدز مکا و فاک حتن کسیرا و پا میو دیرو کی وی لا مقتوع چه نب ختمی گی و لا ممنوع نب تیدی بندی گی و فروش مرفوع او دا بستری دی اوچت شان والا ان یا په بسترو اوچت شان والا کی وی ان انشأناهن انشاءن یقینا مونږ پیدا کو دا زنانا په نوی پیدایش وجعلناهن ابکارا جوړې به کو دی نوی جنکه اوروبن اترابا محبت کار کون کې د خاوندانو سره امزولې یا اصحاب الیمین د پار د خلاص والا سلتم من الاولینا دا ډلې دی د مخ قانونا وسلتم من الاخرين او دليلي دروستنونا واصحاب الشمال او كيلا سوالا ما اصحاب الشمال ثبت حال لذكيلا سوالا في سموم بغرم هواغانو كي وي وحميم او پيشيد لوبو كي وزل من يحموم او پسوري دلوغو كي وي لا بارد چن بيخي ولا كريم ون بس فيدا ور كي ديلا انهم كانوا قبل ذلك مترفين يقينا ودي مخكد دينا مس بمالونو د دنیا کې وکانو یصرون علی الحنث العظیم او دې چې همیش ګری به کولا په ګنا لوی باندې وکانو یقولون او دې چې وی به ای زامتنا وکنا ترابا آیا چې موږ ملشو شو خاورې و ای زامن او اډو کې ایننا لمبروسونا یا موږ دوباره ژوند کې دی شو او آبا ان الاولون او آیا پلاران زموږ مخکنی قل وای وتا ان الاولین یقینا مخکنی والاخرین ورستنی لمجموعون خامخارا یو دے بکلشی الامی قات یوم معلوم مقرر وقت دروازی معلومی تا ثم انکم بیا یقینا تاسو ایوها الضالون المکذبون و گمراہانو انکار کونکو تکذیب کونکو لآکلون من شجر من زقوم خامخا خورون کی بیدونی دتورنا فمالئون من حل بطون نڈکون کی بیداغینا خیٹی خپلے فشاربون علیه من الحمیم نسکے با داغی دا پاسا دا یشیدلو بونا فشاربون شربلہیم نسکے بے پشانتا دا جلوالی اوخانو یا شکے بے پشانتا چپے بے پشانتا دا دیرکو دا شبو آزان نزلهم یوم الدین دا تیارا میل مستیاد دیدا پروزی دا قیامت نحنو خلقناکم ان پیدا کریے تاسو فلو لا تصدقون نولی تصدیق نکوائے افرائیتم ما تمنون آیا تاسو سوچ کړل پاغ او بو کې چې تو یوې پرهیم کې آن تم تخلقون او آیا تاسو یې شکل جوړونکې داغي ام نحنو الخالقون یا کوم یو شکل جوړونکې داغي نه نحنو قدرنا بینکم الموت موږ مقرر کړل تاسو په میان کې مرګ او ما نحنو بمسبوقین او نه یو موږ کمزوري نه یو موږ مغلوب او عاجز الا ان نبدل امثالکم دې خبره چې بدل کوم شکلونه تاسو وننشئکم فی ما لا تعلمون او پیدا کو تاسو پاغ شکلونو کې چې پته به دته نه وي ولقد علمتم النشأة الاولى او یقینا تاسو ته معلوم دی پیدایش مخکنه فلولا تذکرون ولن یادوي دیم پیدایش ولن یادوي قیامت او آخرت یا ولس نصیحت نه قبل وای